40 yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. 3 sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculuğuna Miraç denir. Miraç'ta cennetleri, cehennemleri ve Allahü Teala'yı gördü. 5 vakit namaz bu gece farz oldu. Tarihçilere göre miladın 622 senesinde Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna hicret denir. Medine şehrinin Kuba köyüne geldiği Rebiülevvel ayının 8. pazartesi gününe tesadüf eden Efrenci Eylül ayının 20. günü Müslümanların Hicri Şemsi tarih başlangıcı oldu. Müslümanların Hicri Kameri seneleri de o senenin Muharrem ayından başlar ve gökteki ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi bir kameri sene olur. Hicri 11, miladi 632 senesinde Rebiülevvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel vefat etti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece, çarşamba gecesi yarısı vefat etmiş olduğu odaya defnedildi. Vefatında kameri 63, şemsi seneye göre 61 yaşındaydı. Muhammed aleyhisselam beyaz idi. Bütün insanların en güzeliydi. Güzelliğini herkese belli etmezdi. Onun güzelliğini bir kere gören, hatta rüyada gören kimsenin ömrü lezzet ve neşe ile geçmektedir. O her zamanda dünyanın her yerinde olan ve gelecek olan her insandan, her bakımdan üstündür. Aklı, fikri, güzel huyları, bütün organlarının kuvveti her insandan ziyadeydi. Çocuk iken iki kere ticaret edenlerle Şam tarafına gitti ve Busra denilen yerden geri döndüler. Başka hiçbir zaman hiçbir yere gitmedi. Ümmi idi. Yani hiç mektebe gitmedi. Kimseden ders almadı. Fakat her şeyi biliyordu. Yani her neyi düşünse, her neyi bilmek istese Allahü Teala ona bildiriyordu. Cebrail aleyhisselam adındaki melek gelip ona her istediğini söylüyordu. Mübarek kalbi güneş gibi nur saçıyordu. Onun saçtığı ilim, marifet nurları radyo dalgaları gibi yerlere, göklere, her yere saçılıyordu. Şimdi kabrinden de yaymaktadır. Yayma kuvveti her an artmaktadır. Elektromanyetik dalgaları almak için radyo alıcısı lazım olduğu gibi, onun nurlarını almak için de ona inanan ve seven ve gösterdiği yolda giderek temizlenen kalp lazımdır. Böyle kalbi olan insan bu nurları alır ve bu da etrafa neşreder, yayar. Böyle büyük insanlara veli denir. Bu veliyi tanıyan, inanan ve seven kimse bunun karşısında edeple oturur veya uzakta onu edeple, sevgiyle düşünürse bu kimsenin de kalbi nur, feyz almaya, temizlenmeye, olgunlaşmaya başlar.